یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تدریس 12 مدنی کاموں میں شامل نہیں ہے؟ وہ جو دعوت اسلامی کے 12 کام مبلغین کو اسلام وحیوں کو کرنے، تدریس میں براہ راست 12 مدنی نامات نظر نہ بھی آتے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 مدنی انعامات سے تدریس جدا نہیں ہے. 12 مدنی انعامات سے ہمارے اساتذہ مستثنا نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ یا علماء کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی کے ہی اسلامی بھائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، رات کو بالغان کا جو مدرسہ پڑھاتے ہوں گے وہ مدرس بھی ہیں. بلکہ میری درخواست، بلکہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو تاکید، جس کو آپ امر سمجھیں جو بھی سمجھیں، وہ یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے سرگرم اسلامی بھائی بن کر رہیں، اپنی شخصیت الگ نہ رکھیں، بلکہ ان میں گھل مل کر آپ کام کریں. میں نے تو شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، وہ پہلے کہا ہوا ہے کہ مرکزی مجلس شورا کا ہر رکن بشمول نگران عالم ہونا چاہیے، میری خواہش ہے. اس لیے کہ یہ کام تبلیغ کا ہے، اور تبلیغ صحیح معنوں میں علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ مجبوری ہے کہ عوام کر رہے ہیں. العاقل تکفیہ الاشارت، تو آپ لوگ آگے آئیے. کاش وہ دن آ جائے کہ مرکزی مجلس شورا کا ہر فرد عالم ہو، اس کا نگران بھی عالم ہو. ہم نے تو ان کی ویلیڈیٹی 25 ماہ رکھی ہے، کوئی اف بھی نہیں کرے گا کہ ہم کو کیوں فارغ کیا. انشاءاللہ اب وہ دور ہی چلا گیا، اب تو مجلس ہے، سب کا ٹائم پیریڈ ہے، اور جس کو بھی فارغ کرتے ہیں وہ ڈیگریڈ بھی نہیں ہو سکتا، کہ ترکیب ہے کہ تبادلے ہوتے رہیں گے، نئے آتے رہیں گے، پرانے جاتے رہیں گے. لیکن شورا میں ضروری نہیں ہے کہ ارکان کی تبدیلی کی جائے، اس لیے کہ شورا پوری دنیا کو سنبھالتی ہے، اور وہ ان کا ذہن بنتے بنتا ہے. اب ایک ذہن بن گیا، منج گیا، ساری دنیا کے کام کو سمجھنے لگ گیا، اور ہم نے دھاڑ کر کے اس کو اٹھا کے سائڈ کیا اور دوسرے نئے کو لا کر بٹھا دیا، تو یہ بھی مشکل کام ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بتدریج علماء کرام اس میں آئیں، اور آہستہ آہستہ علماء کرام چھا جائیں، پوری دعوت اسلامی پر علماء کرام کا غلبہ ہو جائے. تو جب بھی ان عوام کی صحیح خطوط پر، میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان بخش انداز میں تربیت ہو سکے گی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم نہیں ہے، آپ حضرات کی شفقتیں تو شامل ہیں ہی ہیں الحمدللہ. اب تو ہمارے پاس کثیر علماء کرام اور مفتیان کرام خود دعوت اسلامی میں الحمدللہ پیدا ہو گئے اللہ کے کرم سے، جو دعوت اسلامی کو سمجھتے ہیں اور ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ ابھی اگر مرکزی مجلس شورا میں تو آنا آپ کے بس میں فی الحال تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے باقاعدہ اس کی سیڑھیاں رکھی ہے، تو ایک ایک سیڑھی چڑھیں گے تو تب جا کر شورا تک آپ پہنچیں گے. اب اس کی سیڑھیاں تو مثلاً یہ کہ آپ اپنے اوپر علاقائی کوئی کام حلقے کی مشاورت کی ذمہ داری لیں، نگران علاقائی نگران نہیں بلکہ علاقائی مشاورت کا نگران بننے کی ذمہ داری. اسی طرح جو مجالس ہیں ان مجالس میں شمولیت اختیار فرمائیں. یہ بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی مجالس ہیں ہر مجلس میں کم از کم ایک ایک عالم ہو، کم از کم ایک عالم. اگر عالم اویلیبل نہیں ہے تو طالب علم دین ہو کہ یہ انشاءاللہ کل جا کر عالم بن جائے گا، اور جب دعوت اسلامی میں کام کرتے کرتے کرتے عالم بنے گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. تو کام کرنے کا تجربہ اور ایک کڑن ہوتی ہے وہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. دیکھو مسجدوں میں آئمہ کرام تو ہزاروں ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ میں سے بھی کئی آئمہ کرام ہوں گے کہ جو نماز پڑھائی، رومال کندھے پر ڈالا اور جا کر حجرے میں بیٹھ گئی، باہر نکل گئے، کسی نمازی نے ہاتھ ملایا تو اس کو ہاتھ پکڑا دیا، اس نے چوما تو ٹھیک، نہیں چوما تو ٹھیک. یا جمعے کی نماز کے بعد اور رسمی طور پہ 5 روپے کسی نے ٹکا دیے، کسی نے 10 روپے ٹکا دیے، اور آپ نے جزاک اللہ کے جیب میں سرکا لیے، یہ جا ہو جا. تو یہ آئمہ کرام ہزاروں اس طرح کا ایک انداز ہے. تو وہ آئمہ کرام کیا بیچارے محتاج محض, کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو امام صاحب کو گھر پہنچا دیتی انتظامیہ, کوئی ان کو بچانے والا نہیں. دیکھیں ان کا عوامی رابطہ نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح اگر معاذ اللہ کوئی عقیدے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر بھی اس امام کو بآسانی فارغ کر دیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ گمراہی کا وہاں دورہ کیا جاتا ہے. تو امام کو ایکٹیو ہونا ضروری ہے, امام ہو عالم ہو اس کو ایکٹیو ہونا ضروری ہے. ایک امام ہوا کرتا تھا ایک علاقے کی مسجد میں, تو اس نے عوام سے بھی اپنا تعلق قائم رکھا نمازیوں سے, اور نمازیوں میں اس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی. ایک بار بس اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی اور انتظامیہ کسی کی باتوں میں آ کر اس کو نکالنے پر تل گئی, اور بات صرف اتنی سی تھی کہ ایک بزرگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لاتے تھے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس امام کی آواز اچھی نہیں لگتی. صرف اتنی سی بات. اب وہ بزرگ جو تھے وہ روز وہاں نہیں آتے تھے, بڑی راتوں میں آتے تھے, ایک رونق تھی ان کی اور تعویذ داغا کرتے تھے, تو کچھ لوگ ان کے معتقدین تھے. مگر امام کا نمازیوں سے رابطہ تھا, عوام سے رابطہ تھا, عوام میں اس کی مقبولیت تھی. تو جب انتظامیہ نے اس کو فارغ کرنا چاہا تو وہ چونکہ اس کے اندر شر اور فساد نہیں تھا امام کے ساتھ, وہ مغموم بیٹھا ہوا تھا کہ صرف اتنی وجہ سے مجھے فارغ کیا جا رہا ہے کہ میری آواز فلاں شخصیت کو پسند نہیں ہے, مغموم بیٹھا ہوا تھا. تو کسی محلے کے نمازی نے پوچھا کیا بات ہے آج بہت رنجیدہ ہو, تو اس نے اپنا دکھ بتایا. بولا اچھا اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے بغیر کسی ترکیب کے اس امام صاحب کی, کیونکہ وہ شر کا عادی نہیں تھا, وہ وہاں کے نمازیوں میں کمپین چلی اور سب نے سائنیں کی کہ اس امام میں کیا خرابی ہے, اس کے آنے کے بعد تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا اور اس کو صرف آواز کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے. خیر کمپین چلی اور بہت ساری سائنیں ہوئیں, انتظامیہ بالکل سرنڈر ہو گئی, ان کے آگے لاچار ہو گئی اور اس بزرگ کو جا کر سائنیں پہنچائی, اور اس بزرگ نے احتجاجاً اس مسجد میں آنا چھوڑ دیا مگر امام کا مسلح بحال رہا. تو کیا امام نے لوگوں سے رابطہ رکھا تو یہ ایسا ہوا. اسی طرح ایک بار اس مسجد میں رمضان میں ایک منجھے ہوئے حافظ کی ترکیب بنی جو عقیدے میں ہمارے لیے مضر تھا, تو اسی طرح وہ لوگوں نے اس حافظ کو مسلح پر آنے نہیں دیا, ترکیب اس کی بننے ہی نہیں دی. تو امام کا ایکٹیو ہونا جو ہے نا وہ پورے محلے کو سنبھال سکتا ہے, پورے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور اس سے دین کا کام بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو امام نے وہاں اپنا اچھا خاصا حلقہ اثر قائم کر لیا, اس کے ملنساری کی طبیعت اور لوگوں کی غم خاری, لوگوں کے گھروں پر بھی چلے جانا, ان کو نمازوں کے لیے لانا, ان کو مسائل میں رہنمائی کرنا وغیرہ وغیرہ, ان کے کام آ جانا, تو اس کا حلقہ اثر وسیع ہوتا گیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. تو دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ امام اب اس مسجد سے نکل کر دیگر مساجد میں جا کر بیانات کرنے لگا. یہاں تک کہ اس امام نے دنیا کے اب تک 51 ممالک میں پیغام پہنچا دیا, اور وہ امام اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. تو یہ آپ کو ایک سمجھانے کے انداز میں نے عرض کیا کہ آپ ایسے امام بنو, ایسے مدرس بنو, ایسے عالم بنو کہ آپ عوام میں گل مل جاؤ, ان کی صفوں میں گھس جاؤ. اگر آپ وی آئی پی بن کر گاؤں تکیے پر بیٹھے رہو گے کہ قوم خود آ کر دست بوسی کرے اور آپ کو نذرانے پیش کرے تو اس طرح بھی وقت تو گزر ہی جائے گا, لیکن وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی بات نہیں بنے گی. تو لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے بجائے جانے والے بنو. اب جاؤ گے تو کام بنے گا, بلاؤ گے تو کام مشکل ہے. پھر قوم آئے گی آپ کے پاس, آپ بھگاؤ گے تو بھی آئے گی. تو پہلے وہ امام لوگوں کے پاس جاتا رہا, ان کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا. اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے, مجبور ہو گیا کہ اب زیادہ مجھے پریشان مت کرو. مگر یہ وقت آنے میں ظاہر ہے کہ دیر لگے, آپ کا آج ہی نہیں آ جائے گا وقت. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی اسی طرح بس دعوت اسلامی کا سکون بھر کے کھڑا ہو جائے. چلنا پھرنا, اوڑھنا بچھونا, کھانا پینا, سب کے سب دعوت اسلامی ہو. آپ کا کوئی الگ تشخص نہ ہو, آپ بس دعوت اسلامی کے مبلغ و دیوانے بن کے پھریں. فلا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. جو ہمیں دیکھ لے اس کو دعوت اسلامی کا دیدار ہو جائے. یہاں یہ اپنے مراد لے لیں. میں سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے کرتے سنتوں کی ایسی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤں کہ جو مجھے دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے کہ جب غلام کی یہ شان ہے تو اس کے آقا کا کیا علم ہوگا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.